radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. De Amerikaanse politie heeft in de klopjacht op de kerkschutter in Charleston een foto van de vermoedelijke dader vrijgegeven. De man schoot woensdagavond plaatselijke tijd 9 kerkgangers dood. De klopjacht is nog steeds in volle gang, maar de dader is nog steeds voortvluchtig. Hij reed na de schietpartij weg in een zwarte vierdeurs personenauto. De afperser van de familie Mol leidt aan een vorm van dementie en kan daarom niet worden opgesloten. Dat verklaren deskundigen in de rechtszaak tegen de 71-jarige Dirk M. De ziekte heeft zijn empathisch vermogen aangetast en leidt tot obsessief en dwangmatig gedrag. Hij wist wel degelijk dat zijn daden fout waren, maar was niet in staat om ermee te stoppen. Limburg wil in 2017 een etappe van de Tour de France naar de provincie halen. Een Limburgse delegatie praat eind volgende maand met de directie van de Ronde van Frankrijk. De Tour gaat in 2017 vrijwel zeker van start in het Duitse Münster, op zo'n 150 kilometer van Limburg. De provincie deed afgelopen jaar ook al een poging om de wielerronde naar Limburg te halen, maar dat ging niet door. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog, maar in het noordoosten kan een enkel buitje voorkomen. De middagtemperatuur loopt uiteen van 15 graden in het noordelijk kustgebied tot lokaal 19 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom bij Tikva allemaal. Fijn dat u weer luistert. Vandaag heb ik gekozen voor een vrouw uit het Nieuwe Testament. De Samaritaanse vrouw. Yeshua is op weg van Judea naar Galilea en om daar te komen moest je een omweg maken om niet door Samaria te hoeven gaan. Joden en Samaritanen ontweken elkaar en verschilden over vele zaken. Ze gingen niet met elkaar om. En dan staat er een simpel zinnetje in Johannes 4 waar het verhaal van vandaag beschreven staat. En er staat, Yeshua moest door Samaria gaan. Moest? Waarom moest hij daarheen gaan en doorheen trekken, zou je zeggen? Wat had hij daar nou te zoeken? Ik kan me zo voorstellen dat de discipelen, en wij ook, meteen die vragen voelen opkomen. Uiteindelijk komen ze bij de stad Sichar. En bij de bron van Jacob gaat Yeshua zitten, vermoeid van de reis. Hij stuurt zijn discipelen naar de stad om brood te kopen en hij wacht. Want alleen hij weet waarom hij hier gekomen is. Come, house of Jacob, let us walk in the light. Walk in the light. Walk in the light, come house of Jacob, let us walk in the light, walk in the light of the Lord. Come house of Jacob, let us walk in the light, walk in the light, walk in the light. Come house of Jacob, let us walk in the light, walk in the light of the Lord. son Jacob, let us walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Come, house of Jacob, let us walk in the light. Walk in the light of the Lord. The pride of man is humble, arrogance of base. Komt ze aan, lopend met de kruik op haar hoofd over de stoffige weg naar de bron om water te halen. Ze is alleen en dat vindt ze ook wel prima. Ze heeft niet de minste behoefte om haar buurvrouwen te ontmoeten. Waterput is eigenlijk het gezelligste uurtje van de dag, wanneer iedereen bij elkaar komt en alle nieuwtjes de ronde doen. Alles wordt onderling besproken en de dingen van de dag passeren de revue. Maar zij hoort daar niet bij. Ze hoort bij het uitschot en een fatsoenlijke vrouw wil met haar niet gezien worden. Ha, iemand die er zomaar op losleeft en de ene man na de andere heeft gehad. Nee, voor zo iemand voelen zij, en laten we maar heel eerlijk zijn, wij ons ook vaak te goed. Zonden die je zo openlijk kunt zien, en zeker seksuele zonden, die weten we altijd meteen aan te wijzen. Toen, en nu denken we nog altijd, dat dat erger is dan andere zonden. De dingen die je niet ziet, ach, daarmee valt het wel mee, denken we. En we vergeten het roddelen, het kwaad spreken en zoveel andere dingen die we verborgen denken te houden. Nou, daarom komt ze ook alleen, zodat ze tenminste het gesmispel en de lelijke woorden niet hoeft aan te horen. Als ze bij de bron gekomen is, ziet ze van verre een man zitten. En aan zijn kleding te zien ook nog een Joodse man. En ze zucht inwendig. Ze hoopt dat hij niets tegen haar zal zeggen, haar gewoon water laat putten en weer laat vertrekken. Want ze heeft echt geen zin in een gesprek met wie dan ook. Maar dat loopt anders. Yeshua vraagt haar, geef mij te drinken. Vol verbazing vraagt ze, Vraagt u een Jood mij, een Samaritaanse vrouw, om water? Ze is echt met stomheid geslagen, want dat is zo uitzonderlijk. Maar Yeshua is hier niet zomaar. Hij heeft op haar gewacht. Transgressions, he would be the author of a mystery. That was shed on Calvary. Came his pardon, given free, that we would receive this mystery. Precious is his blood from the great I am sent to redeem the earth with love. And what we may be from the Father came his Son that he would reveal this mystery. And precious is his blood from the great I am sent to redeem the earth with love. Then his glory shone forth from the earth to the sky and the depth of the sea. His Holy Spirit residing in me, that I should reveal this mystery. Dan zegt Yeshua tegen haar wanneer ze haar verbazing over zijn vraag heeft uitgesproken. Als je zou weten wie het is die tegen je zegt, geef mij te drinken, dan zou je hem gevraagd hebben en hij zou je het levende water gegeven hebben. Levend water? Ze heeft geen idee wat daarmee bedoeld wordt. En ze zegt, Heer, de put is diep. U hebt niets om mee te putten. Hoe zou u dan levend water kunnen schenken? En om zich een andere houding te geven, want ergens voelt ze dat er meer aan de hand is dan die gewone vraag om water. Dan zegt ze, bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons deze put gegeven heeft en er zelf uit heeft gedronken? Ze wordt onrustig van binnen. De man kijkt haar helemaal niet aan zoals ze dat gewend is. Maar het lijkt alsof hij zich om haar bekommert. En hoor nou eens wat hij nu zegt. Ieder die van dit water drinkt, krijgt opnieuw dorst. Nou, daar weet ze van mee te praten, want elke dag moet ze deze verschrikkelijke gang maken, hopend dat ze niemand tegenkomt. Maar wat ze dan hoort, klinkt geweldig. Maar wie drinkt van het water dat ik hem geef, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Het water dat ik geef, zal een bron in hem worden, die opwelt tot in het eeuwige leven. Nou, dat lijkt de vrouw helemaal geweldig. En ze zegt, Heer, geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer heb en niet meer hierheen hoef om water te putten. Het is zo herkenbaar. Ze voelt zich een paria in de gemeenschap, ook al is het door haar eigen toedoen, overgeleverd aan zichzelf. En dan komt er iemand met een oplossing, zodat je in elk geval die groep mensen niet hoeft tegen te komen. Vluchten. Dat wil je. Zo denkt de vrouw. En zo denken wij ook vaak. maar dan slaat de bliksem in. Want Yeshua zegt, ga naar huis, haal je man en kom samen hier. En daar ligt in één zin haar leven open voor zijn ogen. En eerlijk zegt ze, ik heb geen man. Zo, dat antwoord zal dan wel afdoende zijn. Yeshua gaat erop in en het maakt haar weerloos, want ze ziet niet de gebruikelijke verachting of afkeer. Nee, hij zegt met goddelijke ironie, je spreekt de waarheid, want je hebt 5 mannen gehad en de man die je nu hebt is jouw man niet. En het geeft haar het gevoel dat hij innerlijk open ligt en hij alles weet. Dat wil ze niet, weg met die weerloze gevoelens. Ze recht haar rug en probeert het gesprek een andere wending te geven. En dan zegt ze, ik zie dat u een profeet bent. En dan gaat ze vragen waar ze moeten bidden in Jeruzalem of op de berg Gerizim waar de Samaritanen heen gaan. Yeshua gaat met haar mee in haar vraag, want hij weet dat hij haar hart geraakt heeft. En hij spreekt verder niet over dat wat haar leven zo heeft besmeurd. Hij blijft er niet over doorgaan, zoals wij zo snel kunnen doen. Maar hij gaat haar op machtige wijze het evangelie verkondigen en spreekt over God de Vader, brengt haar dicht aan zijn vaderhart op zijn eigen onnavolgbare wijze. U kunt het zelf nalezen. Thank you. Ze blijft luisteren. En ik kan me zo voorstellen hoe ze gaat verlangen om verlost te worden van alles wat er in haar leven overhoop ligt. Ze zegt dan ook, als ze alles hoort wat de man tot haar zegt, als de Messias komt, zal hij ons alles verkondigen. En dan klinken de woorden, ik die met je spreek, ben het. En dan wordt ze vervuld met licht en blijdschap. Ja, wanneer je zo dicht in zijn tegenwoordigheid bent, dan zijn er geen woorden meer. Dan moet alles wijken voor zijn machtige aanwezigheid. Hij heeft haar leven tot op het bot doorgrond, zoals hij dat onze levens ook doet. Maar ze voelt zich niet veroordeeld, integendeel, voor het eerst ervaart ze aanvaarding en vergeving. En terwijl ze daar zo staat, komen de discipelen terug vanuit het dorp en kijken verbaasd naar de vrouw en naar Yeshua, want praten met een vrouw en nog wel een Samaritaanse, ja, dat is not done voor hun gevoel. Maar de vrouw wacht het allemaal niet af. Ze laat haar kruik staan en ze rent de weg terug naar haar dorp, die ze even tevoren nog schoorvoetend had afgelegd. Aleinu l'shabeach Adon Hakol. Glory, His glory. Adonenu, there is none like you. There is no God like you in the heavens or on the earth. No one can compare with you. There is no God like you because there is no God beside you. Waar ze normaal zich zo onzichtbaar mogelijk hield, omdat er al genoeg over haar gepraat werd door iedereen, staat ze nu midden op het dorpsplein en begint te vertellen met een overslaande stem vol enthousiasme. Kom mee, kom met me mee en zie de mens die mij gezegd heeft alles wat ik heb gedaan, zonder dat ik daar iets over verteld heb. Zou hij niet de Christus zijn? Kom, want je zult iemand ontmoeten die totaal anders is dan iedereen. Kom dan toch, ga mee. De mensen die eerst wat schamper gekeken hebben, die worden toch een tikkeltje nieuwsgierig en ze gaan mee. En ze komen bij Yeshua en luisteren naar alles wat hij hun zegt. En ze geloven niet meer om wat de vrouw hen verteld heeft, maar ze ervaren zelf dat ze hier te doen hebben met de heiland ter wereld. Om hen verandert Yeshua zijn reisplannen en blijft 2 dagen bij ze om te vertellen en te leren over zijn koninkrijk. Ze drinken zijn woorden in, zien dat hij de verlosser is waar ook zij zo lang op hebben gewacht. Je leest nergens wat de discipelen ervan gevonden hebben. En ook de vrouw verdwijnt stilletjes neer naar de achtergrond. Haar leven is voorgoed veranderd en haar rol in deze is uitgespeeld. Even was ze de evangeliste en uit het duister van haar leven mocht ze stappen in zijn wonderbaar licht. Nu mag ze door hem leven. We lezen niet hoe ze verder is gegaan, maar ik kan me niet onttrekken aan het gevoel dat ze haar oude leven heeft ingewisseld voor het nieuwe, wat ze heeft gevonden in Yeshua, haar Heer. I worship you. Het verhaal heeft me aan het denken gezet. Wetende dat deze vrouw, wiens naam we niet eens kennen, Yeshua mocht ontmoeten. Ik mag dat lezen om ervan te leren. Want hoe diep en enthousiast is mijn drang om anderen te bereiken met de boodschap van genade die Yeshua ons heeft gegeven. Hoe kijk ik aan tegen anderen die anders zijn dan ik? En hoe wordt er tegen u en mij aangekeken? Zijn we bezig met de dingen van onze hemelse Vader? Of is het leven vandaag de dag in onze eigen omgeving wel prima? En zijn de vakantie, de nieuwe auto, de baan en het geld en al die andere materiële zaken datgene waar we ons druk over maken? En soms is het niet anders en moeten we de dingen in het hier en nu regelen, omdat de dagelijkse dingen gewoon moeten doorgaan. Ten slotte werd de Samaritaanse vrouw ook aangesproken toen ze heel gewoon water ging halen, een alledaagse bezigheid. Dat geldt voor ons allemaal. Maar kunnen we ook loskomen uit onze dagelijkse bezigheden om te doen wat God van ons vraagt? Op welke manier dan ook? Dat is een vraag die ik in elk geval mezelf gesteld heb en waarmee ik aan de slag moet. Want de theorie is belangrijk. Het is goed om veel te weten en te leren. Maar soms moeten we niet alleen de mond van onze zender zijn, maar ook zijn handen en voeten, om het goede nieuws door te geven en te doen wat we kunnen om dat door te geven. En dat gaat vaak gepaard met heel gewoon helpen of dienen. Nee, echt niet veranderd, u die zegt, ik ben. U die de zon, maan en sterren plantte, u riep tevoorschijn met uw stem. U ging voorop. Als uw volk moest reizen en wezen weg door een wolk, door vuur. Hoe groot ook de vijand, alles moest wijken, of het een zee was of een muur. David, Daniel, Mozes en Jozef, in hun moeite vonden ze u. God van Abraham, Isaac en Jacob, zoals u toen was, bent u nu. God van Abraham, Isaac en Jacob, u bent ook mijn God. Op de bergen langs ravijnen is uw oog op mij. Legerbendes, hoge muren, slappe handen, lege schuren, dicht bij u kan mij niets deren. Israëls God, u bent ook mijn God. Knikkende knieën, bange harten, dreigende legers, niets is mij vreemd. Ik mag toch ook uw hulp verwachten, dwars door mijn angst en tranen. God van Abraham, Isaac en Jacob, u bent ook mijn God. O, de bergen langs ravijnen is uw oog op mij. Legerbendes, hoge muren, slappe handen, lege schuren. Dicht bij u kan mij niets deren, Israëls God, u bent ook mijn God. Eeuwige Vader, God van Israël, rots die nooit eens wankelt, altijd aan mij denkt. Eeuwige voorziener, mooie morgenster, bron die nooit meer opdroogt en mijn dagen kent. En bij mij bent van Abraham, Isaac en Jacob, u bent ook mijn God. O, de bergen langs ravijnen is uw oog op mij. Legerbendes, hoge muren, slappe handen, lege schuren. Dicht bij u kan mij niets deren, Israëls God, u bent ook mijn God. Tot zover Tikva voor deze week. Ik hoop u volgende week weer te ontmoeten en voor nu wens ik u shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van 1 juli tot en met 30 augustus is er bij Radio Israël een zomerstop voor wat betreft de reguliere programma's. Op 31 augustus begint het nieuwe seizoen en hopen we u opnieuw te ontmoeten. Voor nu wensen we iedereen een zonnige zomer toe en shalom. Radio Israël.nl